والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات يهود وأنبياء اعتراضون كلهم وګوره آدم علیہ السلام دا سینا فرمانی کړی و، وګوره موسی علیہ السلام دا سیکری شړې و جلو، وګوره ابراهیم علیہ السلام ستورو طرف ویلیو، نور تر سپوږمۍ طرف ویلیو، داود علیہ السلام داوریه جرنیل زنانه ته هیله اچل جوړ کړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه، مال خوری د زکات په نوم باندې ډېرې بیبیانې کړي، نفس فرس دی، شهوت فرس دی، الایاد بالله ثم الایاد بالله، دا کارونه د یهودو اعتراضونه د یهودو په انبیاو باندې، دارن لشیو اعتراضونه په صحابه باندې، او د خپل امامانو مرتبه یې اوچتوله د انبیاو نه، او د دې دواړو جامع جمع کون کې موجودی و. موسی علیہ السلام په باره کې ذکر کوي، بہت بڑا گناہ کیا تھا، بڑا گناہ اکبر الکبائر، او مخکې مونږ ویلو چې انبیا د کبائر او صغائر هر سنه قبل النبوت بعد النبوت معصوم دی، الله غی ساتلی دی بچ ندین، کم کارونه تن صادر شوی دی په حدیثو کې راځي، ناغا غیر اختیاری دی، سهو و نسیان، او پاگی بانی صدام نشتا بلکه او امت دفار فائده و رحمت ام نید. نبی علیہ السلام موز کولو دو رکاتی اوکرو، سید سحور آلس دارنگلہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکم حمیل و حار رکشویوں صحابہ پسکر زیدل اوبنوی دموز مسئلہ و اللہ آیات دا تیمم راولی دون اللہ تکران دی، ودای ترازوره انبیاء او صحابه دا نظر کې ساتي چې دا طریقه د چا ده، دا د يهودو ده، څوک چې دا کوي نو څه وي، دغه طرف ته به ميلاني. بعض خلک د ناپوهۍ د وجه نه لکه امام بخاري رحمه الله وی آمین دعا هم دا تا قول ذکر کوي، آمین سره دا دعا دا او مانم دا دی دعا دا اللہ دم دا دعا قبول. اس حدیث کی چرازی جہاری کڑو مدد بہا سوتوں اخفا بہا سوتوں او جہر لفظی کرتے روچی کل دا علم کمیئی تش دخلی دعوی شرز و حدیثو بانی عمل کو تمام حدیث فریدم یو تنرال امداف عمل نده نمونگو آئیو حدیث مطلب واضح ده جہر کڑے نبی علیہ السلام تعلیمن او نور مدہ اگدول انی مدی پکی کڑے ده آمین آمین دعان جائز چون

شیخ القرآن رحم الله وی لاہور تسلیو هغه دې کې غیر مقلدینو نما علوم الحدیث دے امام حاکم پیش کچرا سنگ کی تازی میں خدے ناوی ذکر کرو جو گو را دل کلی چھ امام ابو حنیفہ قابل ندے حجت ندے کمزور ندے میں ٹھیک ماوی دغه حاکم لیکلی دی دی آیات لاندې وګوره په دې علوم الحدیث کې ولقد ارسلنا من قبلک من رسول مال توي قال امام حاکم باسو علی ولایت علی دا ټول انبیا د علی شیخ ولایت د پاره لګل شي په ولایت باندې ما ته وګوره دا په دې غلطه خبره کړې کتاب غلط دی نماوی ورطویل دا بنده کتاب کی غلطی بھی کن دا غلطی نشی بد بشتن وقت اللہ کتاب بس اللہ کتاب فیصلہ اکلا خلاص خبر آرد پیریان ایمان راوڑی وی چپ شئی خطیب خطبہ وی دا بنده کلام دی وی چپ شئی جمعی و رزدہ چا تا دام نشویلی چی خبری مکو دام نشویلی چی دل تکینا غلطی دا راضی بس حکم دے گی جو کینی کینی بس تب خبر ہے نا کستا کار سرے خطیب خطبہ اوریدل دا پتا لازم دے نو دا قرآن او دا خطبے سور فاصلہ دا نو دا اللہ کلام پبارکی سوئی یو دا استباع چی جہرن بھی بل انسات دے چی پٹ بھی جہر دے دا جواز من خائل یو ادنا جہر لکہ حدیث کے راضی ماسبخین موز کولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بحسم ربک الاعلی اللذی دائی پا جہر بینے دا تمام امت اتفاق دے کہ ماسبخین موز کے جہر نشتے امام شاکی رحم اللہ ٹولوئی اذکار و پبارکی کہ کم روایتنو کی جہر راغلے اغا محمول بالتعلیم دے او دا دی روایت پبارکی ان جمہور علماء ہوئی جمهور جمهور دا غلط جمهور جمهور علماء وی چې دا محمول په تعلیم باندې اوس وګوره په خپل لوی لوی خلک دی کراچۍ تلار شنور زین تا سکه وي مونږ بیات کړی دی او زموږ پیر شپ سکه ذکر بالجهر کوي اجتماعان او اجتماعان ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دي کې ثابت دعوت والا مشر مفتی زین العابدین و غالبان اغا مدرسه کم دغا جا اوست دا نور شری دغا سم کراچی حکیم سے پدا کم دغا جا لوی پیر دے خلاف دا پیغمبر کی وڈی لوی پیر دے وقت پیر دے دن بیعت تیر یو عملی خلاف دے امام ابو حنیفہ وی مستحب عملی خلاف دے سائر و جادوگر دے عالم معمولی غلطی دا تبعی او بل دا دین تبعی بے علمی و نیم علم دے اللہ نے معافی ہوتی او مورخین یہ واقع ذکر کئی دورونہ و یتیباران شوی لب لہوتا یو دا پیر سر مورید شو او بل علم لہوتا اگا مورید چا دا کمرہ کے منگا قرآنے کولو ناغی مڑکو نورس وی تھا فقط رکو او سر آگلے عبادت تفارو دا پیر سر او سر دلو یا گناہ اکڑا نمانگا کی غاڑی تزوڑن کو شاید چی اللہ تزاری کن جماعت میں کن آروری چکل راگ علم نفارق شدے ہم پدہ عبادت کے لگیا دے نورتو ادا سری ویدا خمان گناہ شوی تمام عمر را نور گناہ ندا شوی خود دخرا شوی اگر تے غر شوی دا تمام عمر مدون راو کردو مردار شید غاڑی تزوڑن کن وای د پښو بغاړه کې وغه आवाज غو تړه وته یې څوکیداری کولی ونه څوکیداری کې مداسي علماء داسي پیران چې به حرفید دي وګوره کتابونو کې سوره تحریف را کړی الله اکبر اس دیز ہے نا یا بنی اسرائیل دا خاص خطاب دی بعد العام او دا علماء و مخی یا یوحناس کی عوام دا خطاب اما تا استویریو لکوئی دا طول خلق دی خدا علماء دیرا مخی شی نوز علماء تا خطاب دی و دا عوام کسو غلطی کی خود نکوئی گی نو تاسی اولی غلط خبر خواهی نو مولا بخلا بغلطی زمو درسو میوزه که خطیبو خلق دیر خلقو نوی اللہ واحدین کرم نو ابتدا کی مانا مخ کی چل دکم ملاو دا کار سو سار بار کور تطلا ویزو خلانو تا سبق ویم چی دا بیدی نانش کٹی بسری و دینا سو چی بیس کن نو خد دینے ورطا خودن خلانو بے زمان نوم پریوتی ری نوم بے والا کتلو کلا وی گیتری والا داو کلا سلوی تا ماشو نماغی توی دونا بے غیرتو چی پردے سڑے دا خلانی نوم گوری دا اسلام کی سو نبی حیائی دیو کرے دا مبتدین و کار اندل اللہ نو پدی کی اوامر ذکر کئی او نواہی او شپک صفتونا درے دا باطل فرستو درے دا حق فرستو دا یہودو درے اصول چی مومنان تے نزانو ساتی او دا مومنانو درے اصول داوی مقابلہ کی چی دا دا خپل زان زیور او کالے او گردئی چی خیستہ شی بھی لکسنگا چی خورلن کالے واچی خیستہ کی گی د مؤمنون په دې باندې خسته کیږي دا شي خسته شي په ټول دي یا بني اسرائيل اے زامنو د يعقوب عليه السلام سو درې ځای اسرائيل په لفظ باندې دا يعقوب په لفظ باندې نور باقي قران کې اسرائيل ذکر کوي دا لقب وسوريای کی د یعقوب علیہ السلام اسرا مانا عبد ایل مانا اللہ نو مانا ایش عبداللہ سن آجزی رضا نو منگ لازمی مانا کم اے دا خسری اولادا یو لفظی مانا وا اے زامنو د یعقوب علیہ السلام دا پیغمبر اولادی خخلکی ولی دا شغلت کار کرے اے دا خسری اولادا یو امر یاد کئی نیامتو رضب آگا انعمت علیکم چکڑی میو پتا سیبانی مخ کی ذکر کئی قرآن کی زیب پزی ذکر کئی آگلی آمتون دل تا اجبال دریاب نمی بچ کری وچ لاری می در لجوڑی کئی گناہو نمی در تماف من و سلوہ می دبانی لیگلی ارسطر روان در طول نمت دل تا اجبال قرآن دا آگلی آمتون تفصیل کئی پا بنی سرائلو تیہی میدان کی می دبانی دوری زیسور من و سلوہ می در تراو لیگلی وبا می در تراو لیگن سبزیانی و خراکونا و بیام نمانی و اوفو بی آهدی او پروالی و کئی تاسی پاکڑی لوزن استاسی ماسران اوفی بی آهدی کم نو پروالی باو کمزو پاکڑو لوزن زماتاسی سران سورت آل عمران یو اتیایم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَيَاد كَكَلَا چَاغِسِ وَاللَّهِ مَزْبُطْ لَوْزَ أَنْبِيَاؤُنَا لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كَلَا چِ دَرْكَمْ تَاشْتَ دَ كِتَابْنَا أَوْ قُوِيدَ دِنَّا پیغمبری در درکم ابی آراشی یو پیغمبر تائید کونکے داغ احکامو اغا مسلو

ټوټي ټوټي کړي سفاري پدې سفارو کې پدې طرز باندې ختم دا بیرات ته ثابت د پیغمبر نه نه دي مقبره ته وړل د قران ختم د پاره دا بدترین بیرات نشته دي جماعت کی وایا خپل کور کی وایا وی بس او پدې کې قرانونو کې وای هر څونه چې وي زه به ته وای چې نه قران به ختمه استا په ما باندې سره ده ٹھیک ده عزت الله تعالی چې څونه یو سي دونه به وایم ته نماز سفاره ویل یقین په الله او کې الله کتاب ما سره ده دونه دروجن دي د الله سره پیغمبر ته سره چې الله د پیغمبر سره دوکه کوي کنه بدعت او شرک کوي نو بنده او تګران نه نو سلو پنځه سفاره ما غيو نو یو رات لا سوچ را کدا سی چل کی نا خو بس هری اول کی ویات وای اخر کی اگدا نا پنجاب رو جا دا یو خدیان دی کلا بچی جمعه ونو یو سورو جی بینی ولی بیای دا اولی کی گرمی دا جمعی تا بیوارو دا اما گا زاده یو خدیان دی نما ارتوی دیگه دی دا اللہ کتاب سر دوکه نشم کوئی بزما دا غوست یو سی بارمی ویلا خبر اخلاس دا حالاتو نو دا ذهن تراولی دغه بدعات تی قرآن ویل سواب حیعت بم و سره کیفیت بم شرعی گرنی و سره مقبرو تا قرآن اولل دا قرآن بیزتی نوچی یوی نسی دا علماء و غیرتو بولا امام بخاری رحمه اللہ تا بادشاہ وی رازه زمان زامنو تا کتاب وایا تاریخ کبیر هغه توی نه دلته ورو ده علم بیزتی نه شم کولی طالبان کوم دي کې ناس دي ما ته الته را لېږه ویسا الته به لېږم خزان له ورته سبق ذکر بادشاہ زامن دي عام طالبانو جامع شتي دري دي وګي دي په خوا فلم ډېر ګران شو ودام نه شم کولی وګوره د پیغمبر هغه طریقې ته یو طرف ته صحابه ابوبکر بل طرف ته مالدار دي صحابو ایمون دیو بل شاہ تا بکینا سلو شڑی با مطاو کری ہو یا کمبل داغ زمانی سر سو مناسبت ہو چه خلق مونوی نیزه که جامع مونوی آغا طریقه ہو غریب وقت کم بمخی کینا سو بس داد آغا زیده ویدام نشم کل ویده ملک نوزا ویده دی ملک وزا در نلارا داسی خلق دا ومی اتم صدی پوری با فتوه دا عالم نقبلی دا ترسو بچه اغا دا فتوه سر اقل کسب نولی کلی ایدا پا دین بانی پیسی گوی دا دا افتا منظور نرد و سو گوری تل اوس راوالی ویتلی ما مخی دا تیو مثال ویلی ہو چی سڑی چی لٹونو کی کنا د قوم صدې کې په خپل هندوخي دې مثال په یو مصیبت ده یو مصیبت ونه شمس الایمه حلوائی هغه د حلوا د تجارت کول مقصود باب الکسب لیکل دي دار امام محمد فری باندې کتاب لیکل دي کسب یو الاکتساب دی هغه سواری لیکلی دی پھر اس کے لئے مستطاع مقصود کے امپدی بانی مستقل باب دی پدی دی تمام ایمو اتفاق دارنگ لی خصاب چتری ابو بکر خصاب دیما بخاری امزوری یعنی حماسر چتری بے گنڈلی درس نباد چتری گنڈلی دیوبند مشران و طریقہ داوان چاوی با طالبانو تا دوری قسمو نخودل چا تا یو شی چا تا بل کنه طب بے خودل چی دیو لارشی تا پدین بنالی امام مالک رحمه اللہ وی اعتصام دا شاتیبی کی دا اقوال ذکر چی چی دا عالم عالم تا قصب یاد نی دے دین نشی بیانا دا کدے بیاری گی امامت نمی اوباسی دا بل سنمی اوباسی دے باوری زخت بوری دې به اول دا چلی اچي شیخ دا خبر او بیا مونږ کسبونه میا ما زمو ته مو کو ده مې چې چا ته لاس ونه دا مشرانو طریقو ومی اتمی صدی نرستو دا لعنت شروع شو. او تحریفون دین تبدیل او دا پا دین بانی اغیستل اللہ دا داغی تباہتو را ذکر کئی ملک العلماء علماء کاتانی رحم الله البدائع والصنایع البدائع والصنایع او فتح القدیر نصب الرایات تا وګوره تاسو فقہ حنفی کی بهترین کتابونه دي او خلک ګوري نه دارنګ لا تحفه الفقهاء او شایع شوی ده چې بدایع داوی شرح ده دغه یې متن دی د سمرقندی لوروا تحفه نومیو بادشاہانو دعوت لیگری اغور نکلا امام ملک العلماء کاسانی رحمه اللہ اغلی ورک عالم دا سی وخو چی دی دریوانو پا فتوی بانی با دستت نو بخارا سمرقند کی با فتوی نموتا متبر نگر جیدا چا با نمانلا تحفه معلمه ملک العلماء سمرقندی دا ټول علماء کله چې سمرقندی وفات شو د روم بادشاہ چیف جسټس ملک العلماء یې مقرر شو بنگلای او تورکړه سہولیات او تورکړه اسونه ورکړه او دې یو وختلوالتا وکور ولراوري سرکاری اډرو لاړ فوجان لاړ هلته چې ورسېده وی حکم دی وی اجازه نشته زه نه ځم هغوی واپس لاړ چې هغه نه راځي زنانه نه راځي دی ورپسې ولېږلو چې دی لاړ نو هغه ورته وایي د بادشاه سره چې کېناستي نو د علم نه دونه محرومه شي ړوند شي بي چې د غیر محرم سره سفر جایز دی چې تا ما پسې پردي سړي رالېږلي وو قاضی شو نو دا قاضی دا معنی اول ځل بادشاہ فاته کې نسو کې دا فتنه وو د دې وجې نه حدیث کې راځي دغه خلکو فاته مزي په فتنو کې به مبتلا شي دین کې به بیا ترمیمونه کوي چې دا سړی را راضي شي تحریفونه به کوي تحریف دا نه دی ګنده وټ اثبات لپاره سونه فتوی ورکړي دا سونه غټ تحریف دی الله اکبر بس هغه خوبو ویستوی بس نزم بادشاہ توی نشم کرد یقینا بادشاہ خواهد تلل اقتدار قبلول لانه قاضی ده لانه داره لانه داره محدثین پیرت کرد ده قابل نده خسره ده او پا حدیثو که قابل نده دکا قضا پا وقتی ده دیر سکڑی اوز ده ده پار کڑی گرزوی چه ما تا مشری میلوشی مینتو نکری اللہ اکبر کتاب العقلاء کی اور تہذیب و تہذیب کی اور ابن خلقان پر تاریخ کی چکل ابن علیہ دا سہائی ستو استاد وزیر مال اگرزید دا ابن مبارک مرگر عدت خطرہ علی گلی چوز خود وزیر خزانے ام کس ضرورتی چیدل در کر ناغا والله خط لیگل ده مختلف کتابونو ذکر کرده من مثال کیو پیشکو تحذیب حافظ ابن حجر رحمه الله یوصل و اوی آیم صفحه کی ذکر کئی آخر تاریخ بغداد کمشتا سیر نورو کتابونو مراغسته یوصل و آبیای مصفحه دادا غیرتیه نو کارو یا جایل العلم لهو بادیا و علم دیو گرزولو باز يصطاد بها اموال المساكين دل تنشتر دا ها زمير تاریخ بغداد نور کتابون را غسته مازه کوئی خکار که پریبانی مالون دا بسکیرانو پریبانانو ممبر چرمین وزیر صدر درچه مال خوری غریبانانو نخوری یو زنانو غریبو منگ مدرسه که جی کمون دا کس محتمیم کور که خدمت کور دلور واده یو پیخور تلانم مداغ زینم اویاز و روپی منظوری شو طالبان دل تا چرالا منگواری تا ویال تا بدل درکی بری خوزایی نیی کن حال تا منظوری دی بدل لار رالا ورطو اکلس و روپی آلی والا کنی بس تا جی کم خواهن کرده انداز آتی اخوانه دی او بیا دل تا اشنا ریکار جو کرده بیا دباری کیس تا کو نوری بیسیم درنا اللہ سر ایبا خیری کول ولی الان کې د دنیا ټول قانون دی چې کوم ځای کې اوسړې نکاح کې نه راته نېشنلټي ورته ناګری بیا څه کولې دا چې ما سونه یو وړلې شپې ته ځو درنا ورځ ډاکوان دی احتل تل دنیا ولی ذاتها چل دیو کو دنیا ولی ذاتها داوید خوشالو تا بحیلتن تذهبو بالدین دا سیلش دین دی بختم فصرت مجنونن بها بعد ما کنت دواء للمجانین او گرزی دی لیوانے پدی بانے پس داغین شیط پخپل دا لیوانو دا پار دوائی بی ابن مبارک رحمه اللہ خط لیگی خپل اغا مرگری سبقی تا اسماعیل ابن علیہ تا این روایاتو کام این روایاتو کام فی ما مزا وستاغ دا مشران تاریخ دی سنگا ایر کو آن ابن آن و ابن سیرین ابن آن و ابن سیرین جن یو کس تا پوس لتلیو اغا دوسی دیوا فلکڑی وان زنکدن حلاتی چاکل مر شوی ابن سیرین رحمه اللہ مرائی دوس ورد آمار گره وطوی ولی وی اوست سپوری دو کسا آوا دا دا دا مالو اوست چسا یو خط دا دا یکیمانا نمال دی دا دین خیدا غست الحرام دا سی خلق دا سی خلق این روایات کا فی سر دیها فی ترک ابواب السلاتین ابواب السلاتین استاد مشران تاریخ دا اوی خود بادشاہ دروازی تنی زیم نجی تنی او تلاڑی بس وزیری مال شوی کتب اے ان قلتا او کریحتون وما زور شوی پدا باطن دا غلط زل حبار العلم فی الطین و دا علم خرم پا خطو کیو خویدی اون خط دلی چی دا خطی او کتلو دا قضا دا مجلس نا پاسدو لطه او کلا دا هارون رشید اغا قالین لیلت او کلوی اللہ دی رحبو کی زمارو ما تدیر خستا نشیت داو داغ خلق کار اوس اوسی ما وزیر اعظم کی ما چرمین کرے کشمیر دو کمیٹی ما دا پلانیز یو مل دا سی بڑی اور توالی لکا پالوانا علن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چی مشر گریشو زو بی حبی غیر سکین دون سخ وعید دی او کپا زور بانی چا مشر کن اللہ بھی امداد کی اس نے خلاشی کی اوہ سیم نراجی امام ابو حنیفہ رحم اللہ عظیمت بانی عمل کو فضور ایم خزانہ دا قبول کر شہادت قبول کو جیل نو تزار ہوتی شو دار رحب نفسی یرا تقویٰ آگا یری توی چاگا مشتبی و حرامو مو پریک دی یری سراغ کارو نٹول پریک دی غدری گندا اصول ذکر کر ولا تکونو اول کافرین به دویم ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا دریم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون انبیاء وی لا اسأل علیه اجرا نغوارم پدی بیان بانی ساجر دا فقہا ہو لگی دا وی تعلیم دا قرآن و سنت ابامت پدی که دا دل تزعیل نو مجبوراً اغیستیشی پاتشوا تخریر نور وغیران پدی که تزعیل نرکی حل تا تون رسی بل علیم با اللہ پیدا که حل تا بیانو کی کرد پیسی بسل علی استراری مادت وی قائده یاد ساتی مطلقا منگ انکار ندیکل منگ استرار قائده شاہ ولی اللہ رحبہ اللہ بحجت اللہ البالغ کی دا تحریف نمونی خی زمن شیخ رحبہ اللہ و اصول سنن کی نہا اسباب دا تحریف ذکر کی یو بشری رازی زکر تحریف کئی غیم امدن بمی بند شی نو حق دا سر نسرگن نکی یا سرگن کی خو باطل تی نچار چاپی رکی او گوری دی زبانه کی اول خو حق نسرگن دی او بلا مسئلہ مخی دوران دی کی جو خلق باغبانی اون خلی لکه دی زمانه کی گورن حیات دا دنیا بدنام سڑے واغا راجو ایزو مناظر کن بیتا مخ کی کمزه کی کرن چه تخوی افغانستان کی تکولی و صدای در تحادی در لدر کولو محدود فی القذف داغا بیان خو معتبر نره سورت النور کی نره دی آغا موی چه دو مناظر کن و مناظری من حیرانی دل دی داسی خلق پی بل طرف تاڑوال حدیث کی ذکر آجی چه اصده علم دی ده پارکی چه ده خلقو عوام مخون زان تواڑی اللہ اکبر و یادو علماء حق پرست بقابلہ ہو کی ده اللہ ده جانم تدن نکی ذلت بی و رسوائی بی ده ده پسر بی بل دی زمانه کیو گوری حق سرگنده اینا داسی نوی چی حیاتون انبیاء برزخی دی منگتا فایلم نشتر اخلاس دکن حق خبرو تا جنگ ختم شد دویم آوریدل دا مڑو مخصوص دی حدیثو که کم وارد دی داد آغی خصوصیت و آغی پوری بند دی صاف خبرو آئی کن نو دے اگا حق دنگا گورا شمال وطن نو حیاتون او توسل نمائی علاکہ منگ منو وصلہ پا عمالو تا دیو جن علماء تتبو استقرا اگا نصوص را جمع کری او دا وصلی دول سخصامی ذکر کری لکا سیانت الانسان کی او این تسکین صدور کی زمان مرگرد پنجاب اگی اگا طول را جمع کری او دا سیانت الانسان نمائی شپاگ جائید او شپاگ ناجائید انشاءاللہ وقت ہوئے لئے الوسیلہ کی براش کوئی کورا وسیلہ نمائی لانے نم دا یو پا حق سرگندی نا کہ سرگندی نو تحریف باطل دن چار چاپی رکی یا کیفیت دزان نا جوڑی آگا کیفیت غلط تیر انشاءاللہ اور اس براش مگڑ وڑ کوئی حق پا باطل ظاہر یو شان دی او گورا فست بکل خیرات منڈی کئی خیرات تم دا مانا خوی نو کن حق مانا ایسو اڑاندیشی کارون دا دین کی بہترین کارون او کئی چاچی دا بہترین کار بنیادو کئی خود اور صبح دا تاجر ملوی ترسو چاگر چلی بہترین کارو کن و تک تمول حق کاو پٹی کن حق خبران او تاسی خبوئے گئی تاسی علماء کتابونو کلی کلی دی

آذربایجان کی وہ کالک اول ذر بانی گرفتار شو آغاز اخلاص شو ایران کی وہ کالا تیر نہ پینزہ کالا تیر بیا دیو فشراتون دیو گیر درین کال دیو سرو طول دیا لسن کال مرگری با اکثر پریشان ہو ناغد آغد دینا بوجتا چولی پریشان صبر کو اللہ دیر کلی نعوتنا دالی گلی صبر ہو پی صبر اور ایت کم مقصد دا پارا چھ ذرا ہوتے ہیں زد اللہ نا خوشا لیں بس ماتا ومی لوی گی یا دل تیار حیران چھ سڑے دا گی صبر تا سڑے حیران چھ دا سی ہو کس دا دو دا دری میں سو کسانو پچھو ہو بھی جو دا, دا صبر دا ویلی مڑ شو صبر ہوتا مال لکم شو صبر ہوتا چا سرا دشمنی او زد مکو امتحانو نا دبان رازی بیمار شو صبر ہوتا اللہ تا عجزی ہوتا گوائی نها راجی یا دا مانا چه ان نها راجی دے خسلت تا چه دا خسلت پچا کی راشی دا دیر گران تا خسلت سو امداد پا صبر گواری او پا موز بانی لکا نبی علیہ السلام تکلیف فراغی نو موز بے حکم لکا بیرتون دا دیر گران کار دی اللہ مگر ندے علل خاشین پا یریدون کو بانی سید اللہ نیری یو اصل صفت دا مومن صبر دیم موز دریم ایمان بیو بالآخر او صبر والا سوق دی خی قرآن منتخی الذين اوكسان دي يظنون يقين کي ديو انهم چي ديو ملاقو پيش کي دن کي دي در خپل سرن او ديو دي الله تا راجون وافسلون کي دي اياتونو کي زمن داخل موافق سلوون ته کشکالات راځي يو چلا تل بی صلحق ذکر کرے و تکتم الحق واشم پاگے کی پروتنوری ذکر کو نمانہ ادارہ چلا تل بی صلحق لکل پتورات کی دزاننا او تکتم الحق دا پیغمبر صفت پتول دا جدا و نزک مقرر راو تکرار نشتری یا دا چی ازنون انہم ملاقوی ذکر کرے ہو نو الیه راجعون تسمت ضرورتو چه اللہ سر ملوی که نو راجعون خوبیام چه سڑی جنو اللہ سر ملوی تکرار نشو نو دیوی آو انہم ملاقو اولنا مراد ملوی کی با سواب دا عمل خفلتا دا اللہ سرم دلتا سواب ذکر دی او پا دیدویم کی ملاقات دا اللہ سرم سیزون جداون و الفاظ و اللہ جدا رو تکرار نشتا دا درې ناکارا خصلتونو چې دا اصول د يهود تحریف کتمان ترک العمل دا غي مقابله کې درې صفاتونه دی باندارو دا اصول دی ایمان استعانت بالصبر او صلات ایمان بيوم الاخره ظن په معنی د یقین وګورئ سوره حاقه یو اشتم آیات حسابیا

سوک زورور سړی سره تعلقاتی هغه اخلاص لکه بدمعشان وزیران غړ سره خان نواب شادي یا سلو یا حستی هغه په شبارش خلاص کی خان نواب ور لراولی شبارش لکه سان راولی یا پخپلا سه جرمانه ور کی دا به قیامت کې رسر نه شری معنی اوس انعامات ذکر کوي اول نعمت او یاد ککلا نجیناکم چې خلاص میکړه تاسو لرا من آل فرعون د فرعونانو نام آل نم اخلاص گئی او د فرعون نو اخلاص مانا غلطی گئی نو مانا دلتا مرکب لفظ ندا د فرعونانو نام دا خطاب اولو شپک فصل شپک خطابات و فصل و اول فصل کدری اصول دی یهودو او دری د مومنان دی د فرعونانو نام یسومونکم یو وسما یسیمونا داغ او دسام یسومنا نرخ داغ لگولو این در رسولی تا سبد عذاب عذاب سو یوسد بیخون ابنا اکم او علا لول بے ابناکم زوانان ستاسی لکن شاپوری مانا کئی دب جیب مر کی خودون صدغنی چی زوان مر کی ندائیو دغنی یو مانا چو جل بے ما شمان ستاسی ابناکم ما شمان ستاسی وارا ویستحیون نساکم نشاپوری مانا کئی او بیزتی بے کولد زنانو ستاسی زکا زوان مخی نلرے کا بیار آکا گا زنانا لکو گورے دنیا او قتل عراق کیو گورے افغانستان نور بلکنو کیو گورے جیلون دیو گردورے شیخ القرآن بمانک کولا او علالی زامن ستاسی او جوندی پریدی زنان ستاسی نسا اویل پیتیوار دما یقور سا آئین دب آغا زنانی او دا ور له پیغور ورکی نر سړی ته پیغور ورکا بزادله مرګ و سړی خزی دنه بوتلی ځواني دنه بوتلی فقیر ماشومان دنه بوتلی تا کوم غیرت نه هغه چې دا کشمیر او کشمیر او پلانې او پلانې اته مسلمانان ترجمه یې وایي سم نشته خلک وایي سودم تشیب او خرد شعبازگری یوسی داگا شغی ہوئی عوامی پکی دا اکل اللہ پت پخفل بیغمان آس داگا وجہ دا اللہ حکمت تیبور دیزے کی ووی نزی ذکر کرے وزد بیخونا الان کې دا بدل لې او مخ کې سو یسومون اکسو الازاد اغا مبدلمین دل تیوو ندی زکر سو جد او سورة الابراهیم راوڑوئی شمگ بایا شمگم سفارت دی اللہ سم آیات نمبر چھے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ بلکی حلال الوی زامن ستاسین او جواندی با پری خوضر زنان ستاسی پیتی بات ایم آیتون وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْ رَبِّكُمْ عَظِيم او پری کی ازمائش دیلوی ازمائش دی وجہ صدا مبدل منو دا بدل پا منس کی اتصال اج نبی بکی نشرات دی غلطی راوڑی دا نکتہ سلام

عجل اول الہ دین فتوبو الہ بارئیکم نوگر سی پیدا کون کی خفلتا تو وہ واسی پیدا کون کی خفلتا فاقتلو انفسکم نمبرکی زارون اخفل ودیکی ذالکم دا وجل ورد توقف دی انفسکم بس ذالکم خیر لکم دا بہتر دستاج دا پارا پنیز دا خالق ستاسین وسانتیابو کی بتا سیبانی مہربانا بشی یقیناً دا اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربانا دلتا مفسرینو لکل کری چاویا زر کسان نمڑکڑا جلالینم ذکر کری یہ مصیبت سنا او گو رہی حلن کی یو خدا چې بیا د توبې سم مطلب توبه خدای د پاره چې خلق د دې قتل نه بچ هغه زمانی کې سزا سو توبه سو نو شو گزار او تور ته مدار نه بیا ځل چې موږ شو یو د توبې مطلب څه شو دی الله د موسی او د یعقوب علی السلام ترمنځ سلور پښت دی موسی بن عمران ابن قامت بن الاوی بن یعقوب نو دغا سلور پشتو کی سڑے نسو کروسو ترسی گی نسو کروسو ترسی گی ناویہ زرد تخن رسی گی کنی جی دونہ دیر شی سل دیشی دو سوا دیشی دریس و پینزو سوا تا دیو رسی گی ناویہ زرد کم دینا دا دیو جینا ابن خلدون رحم اللہ وی خم و عرق دی و ادا دا مورخینو اٹکلیات تی یو ام نده مرد ولی بیا دا پیغمبر دعا او دا موجزی فائده سشو اصل خبر داو چه ورطووی لی فاقتلو انفسکم فا تفرید پا محضوف آنی فتحیعو للقتال نو تیار شو جنتا چاچی شرکڑے نو آنور دے مڑکی نو جکل تیار شو بس اللہ وی توبہ مقبول شو تاچی اخلاسو کو بس نمڑے ندی او گورا ابراہیم علیہ السلام زویر زبھا کئی چی تیار شو زبھیتا اللہ وی بس ابراہیم منظور دے او گڑا لگ نو چی تیار شو نو معاف شو دا نه چې لږ کړی او یا زرم لري دا کسی ابن خلدون رحم الله وی دا د مهم ورځې نوټ کلی اتی بیا کله چې ویل تاسو موسی علی السلام یقین کوم تاسو په خبران د ایمان سره چې لام راشي لکه بیا په معنی دی یقین لکه سورۃ الیوسف ولسم آیات تر دې چې کوینو الله کون وینو الله دوان معنی جارتن پډاګه مخامخ نوری ول تاسل رتن در سائق چغوا سورۃ الاعراف یوسل 55 یوسل 55 وقار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا اونی ول دیولرا رسن پندید زمکین نو ویل ایلا کستا خو خو هلاکړی وی دیولرا تا په خوا مالرم اوس چې دا مړ شي زما تخریر شاته کو وګوره نو کومړه نه دی ژوند دی وګوره دونی ول تاسل رچوی بل زیک رازی آواز د جبرئیل امین نمنګ و تزاد شته هوا چغه د جبرئیل پشان د تندر وان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل چغیتا دیم یو بل تبم کته چلته بیٹه کولی او صاحب دین وته موسی علی السلام وی الله بیا اوس مخکې نم خلاصي بیا به موي چې زمونږه مشران یې مکرري دي وګور اته اعلان دوه په چلوانې مرکړه نو بیا به لوی فسادي الله خود پورته غره تاسو را پسته مار مړکې دوست تاسو نه لعلکم تشکرون چې خامخا تاسو شکر واسي د الله بری نام ذکر کړئ وظللنا علیکم الغمام او سوره می کړه په تاسو باندې دورې شي وانزلنا اور اوملیګل په تاسو باندې المن بیکړه او خوراک وسلوا او وخین انزلنا دا معنی نه دا چې د اسمان راوړېدل یلی راو ملیګل اسباب پیدا شو دې من بیکړه لکه حدیث کې راځي کوم اتو من المن کما اتو من المن خریله دا د من سبیلی نه دی یعنی زمکه کې راوځي بیکړاوا راواله بس سالن دی نو وبلی نه ګوړو نو وخري سم نشته من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا مطالبه چې نبی هغه ته من وي سلوا او وخی سوره حدید کې راځي انزلنا الحدید پنځه اجتماع کې مسلمان اسمان مې راغورځول په باندې د لیګلو پیدا مې کړ د لوس پهنا مرغې وي خوراکونو به تکلیف او ویله مو خوړې من طیبات د پاک هغه نشې در مې کړ تاسو ته او نقصان نه وکړې دیو زمنګا ظلم په باندې نقصان لیکن او دیو په خپل ځانونو باندې زیاتی کون کی د دیو جنا حدیث کی راضی چې جو وات تسړې د نکیږي نو سبوی اللهم افتح لي ابواب رحمت او چوزی نو اللهم اسالک من فضل نو بعد وابتغوا من فضل الله وذروا البيع رزقوا اذا قضيت الصلاة فانتشروا خلاف وابتغوا من فضل الله سورة الجمعة او جماعت کی دن رزقم اللہ ورکی او جنتم ورکی دا فضل فضل رزق او یاد کر اس دا عذاب اول و سبب د بیا د وی دی نو ویله مونږه دنه شي دیکلی ته بیت المقدس یا علی وک قرید دینا کوم دې نه چې تاسو خو خیف راغدان پراخه او دنه شي دروازې ته د جمعه سجدن پاج سي باندې وقولوا اوای حتتن الله سوال زمدا دې چې ګناونه مون ته معاف کړي نو بخنه وکوم تاسو ته ګناونه استاسي وسنزيد المحسنين وګورئ عجیب انداز دې قرآن یو پیرا سفیان ثوری راتلو جوات تا گسخ پی مخی کر مورخین لکی آوازو شو یا سور دوایانو کار کے مولا طالب جماعت تا دن نکی دو بانی پتر نشتے و بوتو بانی نشتے دا بیا آغا فخر پتور زان لیستی مالا و رسول ما تا اللہ دیو گناہ پا وجہ بانی بیادر بانی پا وجہ بانی تنبیخا کردی سوفیان لوی ایوان دا حدیث دو کوفی جواد کی رحمتم دے رزق او جنتم دے سوال دن سرے حتتن دا خبر دے دا مبتدا محذوفی وای سوال دن سرے دا سوال دے چې الله من گناہونا او دوئے اے اللہ گناہونا حتی یحکو گناہونا زمون او دوئے دا نم دے دا کلیمی لکا مفسرین ذکر کئی وا لا الہ الا اللہ اللہ پا توحید رہنے گناہ لڑی اسلام مخکی طول گناہونا ختم دیو سی چلو کو نو سب اوکم چیتا پا عدب کی نو زیاد بکم عجر دا محسنینو زد چڑی را جر بول کر لکا سورت العراف یو سل یو شپیتم کیم تایید دی فبدل اللذین زیر لوگن تکی مشکل دی نو بدل کو آکسانو چی ظالمانو قولن وینا لرا کم چورت ویل شوی با او وی ویلا غیر اللذی بید وینا آغانا چی ویل شوی و دیوتام نو راو ملی گرو پا آکسان بانی چی ظالمانو ریز زمین السماء عذاب دبرانن پسبب ده همیشه نافرمانی ده دوی او سو گوری فبدل اللذین ظلمو کلام کے حذف دے اصل کے داسیو بدلا متعدی دے دو مفعول ہوتا یو بذات یو بواسطے دا باسرا نو کم مفعول تا چی بواسطے دا باسرا متعدی نو آگئی حذف دے یو مانا اویل ظالمانو پا بدلا دا آگا خبری کی چی ورطا ویلے شویوا بغیر داغنا چویلی شوی و دیوتا اگا بلا خبرا داوا حنتتن فی شارتن منگ لغنم ورگوشی چی خمبی مودا کی چلی حنتتن بزی داغ شو مستی شورو تا یو مانا بلا مانا بدل پا مانا دا اخذا واغستو ظالمانو خبرا غیر داغ خبرینا چی غنم ورگوشی واغست دیر راکتا چو ویلی شو دیوتا دریم مانا بدل پا مانا دا قالا قال اللذین ظلمو نو ویلی ظالمانو یو خبرم بید آغا خبرینا چو ویلی شو دیوتا دا زان نی تبدیلو کو او اسکارو کی او عباداتو کی تبدیل دا بیداد تیدار مقتدیر رو کار دے او گور جساس اغلوی عالم احکام القرآن کی دری درشم صفحہ کی ذکر کئی دری درشم صفحہ قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ده وی چه اذکار توقیفی دی نده جائز تغییر ده ولا تبدیل ها الى غیرها اکرمو وی شدید و الیشو چوا الا الہ الا اللہ ندیو بدل که حین تکن اللہ حکم نو اذکار جسنگ پیغمبر خودلی دی پاگی کی تغییر و تبدل نشتا بخاری کی حدیث سے دوزہ یراغ لین صحابی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی ما تا دعا و خایا اگر توی شوایا دعائی خودلا قل آمنتو بنبیک اللذی ارسلتا ناغوی نبی پزے بی رسولی کا ارسلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی نا مادا دعان دا خودلا اذکارو کی تبدیل نشکولے او گوڑی عباداتو کی تبدیل نشکولے اذکارو کی تبدیل درود کی تبدیل نشکولے نوسو گو رہے دا درود ازان نورس تو حدیث کی صرف دعا الوسیلہ را گلے اور نتوے دا ازان نمخ کی ورس تو صلاة اسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا تبدیل لکھا زکا دا وص و صدی رس تو پا مصر کی بادشاہ رافیزی وشیو اگر ایجاد کرے او دا مغا شیر دیو مغا ہوئی دا تبدیل شو خیرات دین دریم ورځې نه بعد وکړه دور له تبدیل کو پاول ورځ باندې اړم شو سقاط فدیه وا صورت ولا بدل کو هيئت شرعي ولا بدل کو فدیه وا هغه ترې استاد جوړ کړو ګاڼه یې ترې جوړ چا چا پیره ګرځه ما قبول کړې ما تا ته در بخلې یو ځای کې به قرآن راوړې قرآن نو سلم د منطق کتاب مولیانو صادر ترې تاو کې خود یو دارې مې سرشته دی قرآن دونه دروځنو بل ځای کې اسقاتو قرآن نو به قرآن شته دی هغه یو مولا به ما ته چل راځي خسته یې بدل کې پټه کړه پیدا قرآن دی ما قبول کړې ما تا ته در بخلې او زه قسم کوم په دې قرآن چې دا سړی مړ دی مالی تعالی کوي که په ما دې یقین نه یو دی بل ته قسم ورکړه دغه یې طریقه وه الله اکبر جساس او مشهور عالم د چونې بټې وه نو په دین یې نه واغېستې دا غلطیانې دې کېږي خلق غلطی کوي لکه وګوره هدایت کی راځي نبی علیہ السلام ابو دجانا رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دفن کولم بسم الله وعلى ملت رسول الله دې ته ابو دجانا رضی اللہ تعالی عنہ د ابو بکر په دور کې مسلمۃ الکذاب هغه مرزاد کړو نبی علیہ السلام نه بعد دې الله سم هجری کې هغه وفات شوه نو د قبر نه شړې راوي سره بیا یې مړ دا غلطی وا په شرح د کرخی کې د جساس نشوي تل خدا نه لیکته نو دای ته نه جوړ اصل کې کوم سره چې نبی صلی الله علیه وسلم اغا مالک ابن ابی ملیکہ ہو دا تبوک نوافسی کیا گا دا فنکر انداز وائی غلطیانی دی اما تا اس سمخ کیویلیش دو می صدی نورس تو داتا می ندا لانت شروع یو پیرا خلیل ابن احمد دا سیبوی استاد نے بادشاہ وفد راولی گرو چه زمان زامنو تا کتاب آیا زر اشرفی بدل لدر کو دیر شیو ای کن زر اشرفی کو دیر شیو آغا سر کتاب کتل و روٹی وچ اپرتا و لگ زری و بو تخکت ہے چه لمده شو نوی خوڑلا او بای پسی گوٹ کن وی چه خلیل دا خوری دا بادشاہ پا اشرفو بانی تندر لگی دو چه روٹی وچ اپرتا و بو سر دا بادشاہ پا لگ او چې وای جاشا دا غځنه راختای او ځم نو غوځي پرې نه خو دنه شریف او چیف یو ګرځول بیا غایم نه پرې خو ځالم د بادشاہ اړو دا شي خلکو په دې امت کې الله بغداد کې وه غران شو درې مسلې خلک راځم شو یرا صدواو کای عالم تا اگر ته غتا شي وو خپل ډیر مخرجو هرڅی کی منه ارزان نه شي تا شو دوه ډړې غري او شو غري چې خپل وخت د نږدې لېش اسی د لری نه غوري بس بیا ته ناراضي شي دې ته وخه پرا کی ګران الله دا طریقه وا دارن لګلتیا نه کېدلې معتاد امام محمد کی یو روایت نے والت ذکر کئی حدثنا امام محمد رحمه اللہ وی وبهی قال حدثنا علی ابن السواب وصبوری مولانا عبدالحی خوف محقق دے گرزی گرزی وی یار پتہ نشتا وہ شرط کے چاہتا اللہ رسو چی سخکارہ کی چاہتا دا شرے خونوں تو پتہ ہونا لگنی شوک دے امام محمد کو استاذہ میں بلا شرے خونی چاہتا اصل وجہ دعویٰ حقاری دا ہدایی شرح لکھلی آمی سر نجی چاپ کی دلا نو پاک دا لفظ دا ندائی پر کور درنا او گو امام محمد دویم صدی علی عالم نے ثواب د سلورم صدی علی حقانی د ومی صدی اتمی صدی علی غلطی سنگا غلطی او سم دا غزی ہو گو رہے دا سکھی گی اللہ دا دی وجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تبدیل لا ولی سات توبو رفیدیا و تبدیلی پکرا اس دوار اس سنتنا فجم سرا نبی علیہ السلام نے ثابت نہ فحیعت شرعی سرا سرگن دینا حیعت والا بدل کو غیر شرعی ورکو پیغمبر طول عمر کی ندکڑی دے اڑم دیکھو بھی گرو دوانا منی شیخ وویل ولی گڑوی بیدات سنت دا مصطفیٰ سرا مقبل گوی سبا محشر کی مرتبہ سر اللہ دا غلطیانی دی راضی تفاسیرو کی عمرہ جی فقی کتابونو کی عمرہ جی اوہام المحدثین یا اوہام البخاری اوہام المسلم پریوان مستقل کتابونو لکھنے شوی لگی او گو رہی بیا علماء پریوانی کتابونو لکھنے لی کہ دا حدیث پر منس کے ظاہراً منگ تتعرض کاری یا دا قرآن و دا حدیث پر منس کے تعرض کاری اغیبہ نے اغیب خلکار کرے دے حد درجی احتیاطی کرے دے دا زمانہ خونہ وچی چاہ سوئے لاغی ہوئے دے نراولے گلو منگا پاکستان بانی چی ظالمان و عذاب دا بران پر سبب دا ہمیشہ نا فرمانائی دا دی او یاد که کلا چه طلب دو بوکلو موسیٰ علیہ السلام نا قوم ددن کلا چه طلب دو بوکو موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا خوف پل نویل مونگا دا اللہ نای دا طلبو تیہی میدان کی فراکون کلی بوس را دو بو پکار نر مرگری نو تا بانی ببوج نی حدیث کی رازی مرگری با مرگری بانی زان بوچ کئی نا آگا چه کرائی ور کی دیورس تو جی بانی لاس بو یلک زبا ور کما نصبت سو ور کی چو خیر سوئی نو آغاول ناسی بجے پانے لا سوئی دے بلم جے پانے دنو اتو ورکا دن اتو ورکا دن چلو کر نو دیوم چکل خوراک کی دیر نو بیا بیر دو بو معلومات کو لگوڑ اسی میں سخلو چا ہو چکی دیکھا را مرگری ہوتا نویل منگا اوخا بیاسا کل حجر پامسا خفل سر کانی ایو کانی ہو دانا چی داغ کانی ہو چی جامعی تیر تختولی ہو دائی کڑی ہو آگا کڑی ہو ایو کانی ہو آگا اسرائیلیات چوم آگا کانی ہو نا آگا کانی تائین نشتر نوی وحلو فا تفری پا محضوب بانی نوی وحلو فن فجرت من حسنتا شرط آئینا روانی شوی دا دینا جاری شوی دولس شینی زکا دولس خاندانا جنگ کی گی پو بو و دا سیم بے اتفاق ہوں دولس شینی زان در لخاندان دا سورة العراف یو سل شپیتم رواڑوی یو سل شپیتم اذ استسقى قومه ان يضرب بعصاك الحجر وقطعناهم اثنتي عشرة اصباطا امما خاندانا واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان يضرب بعصاك الحجر يوصل شبيت بيان فم بجست نوي والو نو فم بجسد نو سسیدل شورو شدو بو امبیجاز سسیدل لکه لوخه جی سوریشی اولتی ناو بٹا پیگی تا پیدل شور دا خو ظاہرم تعاروز دی نمانگوائی تعاروز ندی دل تا سور عراف کی اول حالی ذکر کردی دیو خوشک کولو کردی چوکر چدنا دمونستر کی تغلی جادو کردی دا شیوکا تا کانی دمان مساس کردی نو بیا ورستو تیزی شوی پشن روانی شوی نو دلتا ای اولنے حالات ذکر کری او پا سورة البقرہ کی ذکر کری آخرنے حالات تزاد نشتا نوی والو نوروانی شوی دا دینا جاری شوی دولس چیدی یقیناً علی ما کلو اناسین پی جاندلیو هر یو ڈالی دولس خاندان زکال تا دولس خاندان زکر کیو گوری سور عراف وقطعنا همس نتائی عشرت اصباتاً او بامن دولس خاندانو القرآن قصر باز و باز اخپل گودر پی مشربهم گودر خپل زید او یعنی گودر نویل من خوری اس کئی رزق دا اللہ نا ولا تعصو فی الارض مفسرین او مگر زی کمل دا اللہ کی فساد کون کی نو او گورا ظاہرن دلتا مفسدین راولل تحصیل دا حاصل معلومی گی لا تعصو کی دقا مانا پرتوا چه مگر زی پزمکا کی فساد نو دا مفسدین ولی ذکر یو مانا مگر دی پزمک دا اللہ کی فساد کوم کی پشرک و پبیراتو او مفسدین او پٹول و گناہنو فساد کوم کی پٹول و گناہنو ہر قسم گناہ کوئی نو تکرار ندی تحصیل دا حصیل ندی او یاد ککل چویل تاسی انعامات دا دیم عذاب پا سبب دا بیادا بیدا دی او یاد ککل چویل تاسی اے موسیٰ علیہ السلام شریم نه ټینګې کومګه په یو کس به خوراک زړی را ته خراب کو شړی من او سلوا ده من مانه کړو به کړه و خوراک خلک مانه کوي سلوا من داسې یو شی وو چې د اسمان نه د واورې غوندې کې ورېدو ونه د پاسې وو نو څنګه نو خو یو شی وو حیولات نه جوړ څه شی وو داسې وو قرآن اغا مصداق شکیب معنی دادا بیکڑا و قرآن من اللہ علی المؤمنین اید با آسر من رسول اللہ احسان کرو مخلوق مطالبہ نو کرے تکلیف کڑاوی نو کرے اللہ پیغمبر رو لی اغا خریڑے من ما مخی معنی کرو اللہ حلن کی قرآن دو دی نو دیو ورته څنګه وای چې اعلی طعام یم باندې خوراکونه دونو سلوا وخی مارغانو نیسه ورته وای خورای نعمتونه دوا او وای چې طعام واحد یو جو چې یو قوم لای ورکړی نو زکه ذکر کوي دریم جواب راځي چې په یو وخت کې ورته ورکول نو ځکه طعام واحد لکه سړی وایي انګولې راوړې میلمله ورته لکه څو ټیم باندې ډوډۍ نه یو ټیم ډوډۍ مې د پلاني سره خوړلې یو ټیم ډوډۍ مې سره د پلاني سره خوړلې یوازې ډوډۍ خو نه انګولې نه او یو قسم انګولې نو چکنی خو خام غواړي چې یو چکنی چې ورنه کې وبیا میلما لس ورځې خیرې کړې چې دا سړی و چیز کې مرات رانه کړه چې مرات رانه کړه چکنی مو سره اچھے نسواری دی میرے مرگرے شنا ہو بھائی شنا سواری چھنڈے انہوں ماس رکھا شو جی چھے لمی انہوں اگلا با دان لگا لوش پیلے کر دی نو دخل سوڑی میل مانا اور دا بس سوڑی پدی پی جاندے لار لکی سو روٹے اور کے میل مالا مہا ہوگی تکلوخ کے سار لبے انہوں سے پورا کولے کان اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم اقل لنا سے تکلوخ کان اچھے تو وہ آتا جس میں روٹائی الکو یو میلما سړی نن چې کوم نه انزل سو په تور دا باندې شروع شو مزه هم بل زره نه شروع شو ته یو ټوټه تلاش په تا ورته ال اقتصاد فی النفقه د نسب المعيش درمیان والے او کا سبچ کا الله په نوم باندې ورته غریبانان تور کې سب خپل گزاره وکړه دا خیر داس یو زیدې چې سو ورته ورولي ښکاری نه داشو کړو دویم دا احسان نه مینه په حل می مزید بل نور امر شو جانا مونږ یې کړو نور امر تاسو نور امر تاسو فضلنا نو غواړ دلته دعا په مان وروستل او واړ مونږ پار در خپل نه ته پیغمبر استاد دعا قبليږي دعا وسیله به دعا شو خو شي په خبره باندې او حاضر نه کړي دا دایمه چې ابراهيم عليه السلام وسیله کو سوې ته وړې ته دا مخامخ شي نمنګ مو یو دعا د ژوندۍ د ژوندینه چې اختیاري وي دا جایز ده صحابه او پیغمبر سات

وہی اوبا پکار دی اس دوڑے ہم پکار دی مصر سالن چکنی ہم پکار دی خیٹی دا چھے ماہرین دیو گورے وقت مقرلی دی خار خلق چھے باندی تراشوی علک ساگ تاسی وہی کرنے ساگ را دار دی وہی ام بک لیا سبزی پکار دی ساگ مات پکار دی زوی را دی ساگ نوائی دی سر علک بادرنگ ہم پکار دی چھے بادرنگ چھے سلات پکار دی سلات سر چھے چکنی نہیں ہوگا بگی نہیں آچھو لیں پن نکے نو چھے دا اکھری ترام یا خودا نو دے لدا اس سے بکار دے چھے برابر ہی کدا چھے نو آد اسی آگرم شیپ من سر آنے سے چونکہ گرمی سے ہوا میں لوگوں دے کی پیاز یا خوالے دے دا سی ترتیب اکرے دا خوراک سم ماہرین دا پارسیبان اٹھل نے ہوگا رہے وقت واقع کی دی خلقو تویڈی خشے رہا دا پختے دے سم اٹھل نے قالا نویل اتستبدلون سال اسلامت ہوئی آیا تاسے بدلوئی تبدیل ہو رہا خیرات کی تبدیل تمام دن تبدیل ہو رہا لباس کی تبدیل کو صورت کی تبدیل کو دا ٹھول سر لگوئے کلیہ دا قائدہ کلیہ جی کر کے آیا تاسے بدلوئی تزمین آیا ورکوئی تاسے اغام خوراک وعدنا چاگڑیر معمولی دن باللذی پاغ خوراک وہ خیر چاہ بہتر دے بے کڑا و خوراک و وقت بھی مزے ہوئے لکا اوز دل ترا لے چکو دالا بواما اور بخولا بے گٹر آپ لار سادر و پاگئی سب لئی پاک بولی کرنے اور سب لئی پاکولا بستے دیر من تا میراس کے پاتشوے دے سر نو تا توجہ ندا او کور او پٹے او دکان کار من پا خلا دا کڑے سنگا بے خبر کی لوگا اہ بی تو مصرن نلار شے یو کلی تا دا مانن شے رسمان کیو اخ کا طرف دور شے اگا دا اہ بی تو دا اگا اہ بی تو دا پارا نظیر شے یقینن شتے سائے دا پارا غیتا شے اگوارو سال تم او بختو ترکاریاں وردہ خاریو از مکو کی مانڈو کی ہونے ہی گو دا پستی او گرمی او دارن چکن دے ہر سب کی پراتی سر ابھی شاہ بڑھ سکے دو رت مشتلار شیلتا او حال شوا پدیوانی زلت والمسکرت و غریبی سورت آل عمران یو سل دو لسم آیات راوڑ ہوئی ضربت علیہم الذلت و ازلت تفصیل کی والے شو پریوانی ذلت اینا ما سقفو کم دیکھی جی بیا مندیشی ہاں بچ بئی ذلت نام تزان مضبوط کی پاک پڑی چی طرف دا اللہ ندے او پڑی دا مخلوقاتو اور رسائی دا مخلوقاتو حب القرآن واتسمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفر ایمان راوڑی و دا اللہ قرآن بانی کلکشی بس خط بڑا وباؤ بغضب من اللہ اور آو کردے دل دیو پیولوی غضب بانی بین تنوین دفار دا تازی لوی غضب بانی غضب اوالی شپدی بانی مسکنتو خواری او سم دا خرسری نیولے دیو دا دوڑی دی پراتری او زیادہ نشو دا مشران و کارو تیزے دارنگ لا سورت التوبہ یو کم دیر شم آیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حرام حرام نگڑی دا اللہ دین تغاڑا نگڑی رے نگڑی چی ترسو دیو ٹکے سو جزیہ نہیں ورکڑی

لاسی پی خضر جیو ایدل تا خدا غری مختور ہو عبداللہ ابن سلام خود کور سڑے ہو ناورتے بیمان اللہ سوشت کلان دیم دخت دی سنگساری کے بکانوی ہو دا آغی طریقی وی وسم دا غا حکم دی دا بل سوک غلط کارو کی مگو تفاسق ہوئے گزون خلی نانا وہ سڑے خدے ایسی سبلتی شوئے نو سڑے خدے ہمک کی ورز جمعات تم تلو سڑے بیا خدے یو دین دے دا اللہ چی فدی کی سو فرق مشتا وید اخذنا او یاد کا چی اغسطے ہوں گا لوستا سینا ورفانا کلام کی یاد تکتی دو گوری سریمان لا اکراہ کی تین فدین کی زبردستی نشتا دے او دل تسنگا خود ما آتینا کم دا پاسی پی غرونی ولو نتقن الجبل کانه ظل تا با ایچ دا دا پاسی پی چترائی دا قرآن ذکر کئی کرنا مالک بزور آبانی با دینو چی منگی منو خام خوابو ہے نیر خوناشنا ایمان نی ابن عربی وی فراون مسلمان مرد دکا مرک وقتی ویسا ما ایمان راوڑی دکو رب دا موسا و دا حرون نمنگ وایو چاو استراری مانی کم دیکھنی مطمئن کاثیر تلی دا فکر لگ دو دل تو ویدہ اکراہ دا باقی دا کیا قرآن نفی کئی دا اکراہ یو جواب ویاد کا کل چاگی سے ہونگا لوستا سینا کلام کی تختی بس دیدے بانی کلام ادھر اس وایا ورفانا فوقکم التور او پر دکڑے ومنگ دا پاسستا سی غرد کوئی تور ولی دے دفارا چ اللہ خپل قدرتونه خی دانش دی باندې په زور ایمان راو تور لوی ذاتل جماعتونه اختیار دی ولینا فرمانی جماعتونه دارن لا ورفانا فوقکم الطور په دې صورت کې دو سوا شپک پندو سم کې مراجی دو سوا شپک پندو سم اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم التم دغا معنو بوری یو تقتی دوی ما چی یو اکراہ دا پاقی دکین وغنشتا دی ذکا باطنی سید لا اکراہ فی الدین التدا یو اکراہ فی الاحکام دا لکا مرتد دا پارا جی سزا دا غل دا پارا سزا دا زراکار دا پارا سزا دا نو دا اکراہ فی الاحکام نا اکراہ فی الاقیدہ خضو ما آتیناکم واخر مراتنا عمل دے خضو سر تعبیرکو مانکلک عمل دے آغا چه درمی کتا سبی قوت مضبوط وذکرو لازمی یاد کیا رجی پدی کی دی متعدی بیان کی پدی کتاب کی جس دی ماغا فی چه پدی کتاب کی دی خلقو تے بیان کی لعلکم تتقون وخامخا زان بچ کی خلاف دا اللہ نا بیا واوڑی دیتا سی پس دی دلائلو نا دا قدرتون اللہ کارکو خودن وکشر نویت مہربانی د اللہ په دنیا کې پتا شی باندې او رحمت د اللہ چې دین دې دین درته نه نشي خامخا به تاسو ته تاوان یانو نه فضل سورۃ الیونس شپږ پنځو سم کیو قران او سنت دین ایمان او قران فبذالک نوالته فبذالک اشاره دوه سيزون تکړه وایي سره او بین ذالک اوانم بین ذالک دیکھ مغا سی شرم ایسی راز داواری دلو چی بقره یودا او اوان تقاضا کئی بین شیئین دو سیزون غواری خبر بانی پوشی نو جواب داو چرا پیتیبار دمازه کرن اشاره دا مفرد تا تسنیه کل مفرد تا گردی لکه سنگا سور یونس کی چیزی کر کریو فبیدالی کا اعتراض ختم بیا واوڑی دی تاسی دا اللہ دا کتاب نا وکا دا اللہ رحمت نوی ایمان دا تنوی نصیب قران د تنوي کتاب د تنوي نصیب خامخا وتا شویر تا ونیان ولقد علمتم او یقینن پیجنای تاسی اے موجوده یهود آ کسان چې زیاته کړو استاد نفی سبتی پورز خالی کی نو علم دی تکونو شی تیرادتن شادوغان خاصی ان زریلم خلق کوئی شدا شادوغان غدی خدا شنه دا کوم کوم چې عذاب ورته ورکړی شوی دی ناغا بیا پاتی شوی نید داغی نسل لپاتی دا عام مخلوق دی وزدن تیویلی کونو امر دی دا خو ایجاب دی او دا دی اختیار کشتا دی چی شیخ اندی را نا منگو دا ایجاب دی لکه سنگ چی اللہ وی کن فی کون متضاد نشتا دی اوگر ظلمنگ دیو آقی لرام ای برات د پارا د خلکو بین یدیا چې موجود دی واقعي په وخت هغه چورستنیو مونږ تاسو لپاره او فند د پارا د ځان بچونکو یعنی موحدین لره ولقد علمتم سورۃ الاعراف یوسن یوش بیتم تاسو راوړو یوسن یوش بیتم دریشپیتن دی واسالهم عن القريه التي تفوسك ندوینا داخلي والو ما اصول کی ذکر کړي کلی نه سوت تفوس نه کی ذکر د مکان مراد څه دی مکین لکوت تین والزيتون ذکر د مکان مراد څه مکین مکان خیسه په اعتبار د مکین سره الامارت به ذکر الله جماعت ابادی سره د الله کتاب بیانول نو مکان ذکر شو مراد تینا مکین کلی والا وال تیوی لدو موسا گواده ایسا ابراهیم گواده او دا دی کلی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی گواده کلا چو حاضر البا پغاڑا دا دریاب حاضرین پغاڑا او زیاده کنو دیو پرز خالی کی راتل بدی تو میان پرز خالی شرعان سرگند او چې کله نو ورځ د خالی نو نه براتلل نو دیو چل جوړ نیول شروع کړ یو قوم ویل ولی نصیحت کوي دا چې قوم ته چلای تبا کوي بل ویل معذرتن ال ربکم او یو قسم کولو درې قسم خلق یو کون کی بل من کون کی او بل مهذب خلق سیګریټ وسکا دیوٹھائی تلاشا دا شاکار کی کارمل را غلے کین بس نو بازی خلق ہوئی چکل عذاب را گئی نو دا دو ڈلی بچ ہوئی کون کی ختم شو دا ساکیتی نو دا نقطہ سیندا حدیث کے راجی پا حق خبر بانی چوب دا اخرس شیطان دے کلو خوزوا من کو من را آ من کرم صلی غیر و بیدی صف ہو کر کن صف لکو خوزوا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرشتہ علی گرد آخر اٹھا تھا ویدی کدا سی بندہ دستا ربا چی دستر گو درد مقدار کی گناہ نہ دکھنے دونے چی دستر گو گوی اٹھا تھا ویدی بانی اول اٹھا تھا زما خلاف کی دل او دو تندی کی رفال اندر آگا ویدی سر دلان دی دوی دام ترواشوی صحیح قول دا دے باہر ساحل والا طریقہ پہ کسو وا اے منا دا شڑی ماں کوئی نہ نیسو پتا بڑا دا زہی رے والا تیار کریو میان برالا ہو سبرالا دیو بہت ماں خام اور سورے بان کو لگا ہوندے کی لستے ہوں سوال ہے میں نے نمو خالی پرز نہیں دینے والا چا بس چل کو خرص بے کو ایمو کو وقفل ہنے دی پوڑے دی ایسی ہو ایمان ہنے دی شابت نے تیل ہوئی سر مورخین ذکر کئی داکار قاضی سے پڑا سیاسی قاضی سے سیاسی ملا پیدا کیا سڑے ونی ولو پا میان وف فاسق فاجر تد اللہ خلاف کے دا کمنا دی بیجیستا با حیسی ہو شرماؤ نیمو نمائی دا بار طرف سر طرف بستائی اوکا تا با دمائی ذکر نمائی سر طرف کے وخم دے نمائی سر کیم طاقت و دغڑی دی نو قاضی سے اپنے دا شیش خروش نو بیا آم شو دا طریقی دی او سو مکہ طریقی دی و شکنو اللہ لگ لگ اندکی بدلائی او یاد کا کل چویل موسیٰ علیہ السلام قوم تا یقیناً اللہ عبر کئی تاستا خون کئی انت ازبحو بقرام بیماری تو کھانا او یاد کا کل چویل موسیٰ علیہ السلام کو فلتے پھر اللہ عبر کئی انتظ بہو بقران دا چالا لکی یوگا بس یوگا علا لکی ناوی شورو شو ولی بعض خلق دلتا یو پورا داستان جوڑ کرے ہیں واو واو دا یتیمانان اس رو دا بڑی زامن اس رو دا شو سلویخ کالا پسیو گرزی تو ریلا پیدا شو بیا پسی دونا روایتوں نے جوڑ کری دی اصل وجہ دا ہوا سابعین دا وا عبادت کو آوی بدا سویل دبرش سور عبادت بکولو سابعین اگا یہود چی بیا پکی سابعین پیدا ہوں نو دبرش سور عبادت ہی کولو نو کل چی سور دا غائی پشکل چی کل انور راش نو اکثر زمکہ کی فصل کو شگو رکھن دا بے دا خیر و دا برکت گرن وی دا برکت دا غره لکه بیا نوروز او مهرجان بڑا دینی چونی اونو نو دا یهود و شاگرد و زردشت او دا کتاب دستور علین جبا کنی پینزل اسفاری نی ناغا چه کل دا کتاب شروع کئی نوم دا بسم اللہ مانا دا خدای مانا آوی او داغ شاگر کرشن دا ہندوانو مشرو داغی ندا مصیبت جوڑ شوئے دا غوا عبادت الہو نکل چھ دیوشی بدوال بیانے لکا اللہ وی ولا تقرب الزنا چونکہ دیو دا غوا عبادت کونو نو اللہ اس دا دی بدوالے زنی رکی چھ دا الہ ندی اللہ لکا او رس تو بیا دیو یو بلا لانجا لڑلی اغویان پل زیبان قالوا نو الذي ايات نسي منغلرا پټوکو بولے دا ویلا دا غزم الہ دے تک ہندوان جو دغوا مچے جسکی قال اعوذ بالله نو ال موسی علیہ السلام پنا واڑم پاللا جسم ز نا کوان تو کو ز نا کو اسری کا بیا و ہلیا والی جوڑ پیدا ہلدا چیز ہل بکرا دا مشرانو بد صفتوں نے ذکر کہ یو خالی پورزوانی ہلیو پڑی غوا کی چل ولو کو

خوف د الله څه مطلب و بنده ته اوس هم نه یریدي کاڼې ویریدو ته ونه یریدي ډېر سخت دي نه دی الله ناخبره د هغه نه چې تاسې کوئ الله په هر څه باندې پوه دی د دریو مشرانو چې د دوی نیکونه او د هغې پلیتیانې ذکر تعریف کول هیله فی ذبح البقره او قتل د نفس نو اوس هم هغه قتل دی د مسلمانانو قتل عام دی او صبر یې نه راځي اوس هم هغسې دي افتت باونه آیا تاسې تبه لرئ امید کوئ د دې خلقو نه چې یقین مو کې ستاسې د خبرې نه نه نه ولې او یقینا وا یو ډله د دوی نه دا محرفین ذکر کوي دا موجوده او سلور ډلې وي محرفین و یو ډله د دوی نه چې اورېدلو به کلام الله تورات کتاب د الله بیا به بدلولو دلره مم بعد پس داغه نه عقل او چپوی دلیو پری بنی او هم یعلمون دا کار کول سره دیلم نه ولی په تحریف باندې کو امی شړی خو نه شیکولې سورۃ التوبه شپږشتم آیات يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب او قران زي بزيد التحريف نموني دزي ذکر کې ان شاء الله راغلی تحریف وی اڑول ہوتا معنی بدل کی الفاظ بدل کی دوان معنی کې کوګواله کې جب واړی پی لکه مامخ کی تاسو اصولو کی مثال ویلو هذا رائد حسن جب په وړونا یلونا السنتم جب په تا رائنا له وقفه رائنا زمو خیالو کنه سه جب په پتا وکړه رائنا تحریف وی لفظن تحریف مانن تحریف پس ته به خل خیرات مانن تحریف سو کارون از دین اوی تین خیرات جو کدا مانن تحریف قضا دا ندی تین سو کرا قضا عمری جوڑ کرا تحریف فیدیت دا ندی تین سو جوڑ کرا سخات جوڑ کرا تحریف او نا اغا اصول اسباب دا تحریف شیخ ذکر کرو دی امو دا اصول سنکی او یاد که کلا چه بخامک شی دا کسان اسرا چه مومنان دی نوائی دیو آمنا اسمان سیمان راوڑے دی آمنا اسمان سیمان لکه امام راضی رحم اللہ وی او کلا چه لارشی دیو لارشی بازی دو دین بازو تا یو مانا زان لشی دیر مانا شیخو چه مخامک شیریو دا مومنانو سرم او کلا چه مخامک شیر پلو مشرکانو سرم رو اصا دا کفر او دا بیدی نی وائی دیو اتو حدیسون هم دی مشرام توی آیا تاسی خبروی دی مومنان لرم آغا پیغمبر چه غلبو برکی اللہ پتاسی باتنی یو معنا خبروی دیو لرا پاو صفاتو دا پیغمبرن فتح اللہ علیکم چه ظاہر کری دی اللہ پتا سبانی تورات انجیر کی اندادی عربو تا مخای بیا سار لمون تنگی جگڑی دست رکی ناغامیانو بدا شکایت کولو کل مولیان تا بیچی دی تسون خواهی دی مخی خبرو نکی تا اس طرحشی و تا چی تصدیقو کیچی آو دا صفات تورات کشتا دی بیا راجی من کو اشتا دی کل ملاوی جشتا دی نبیا تاریخ کی واقعی ذکر کئی علماء دو یهودیان مولیان دارل یو کشرو امیو او یو مشرو ملاو دو کسانی مولیان دارل ما امی سرور و تاوی چیرن لالا دیس چی سوی دا سنگ نی پاکا دیو کنن تپو سوکا ما چووی لگاو دا صفت پاکا دی دا مکا پیغمبر دی چی دیتن تپو سکی چو سرادا ایمان کو پیرارو لالا ای چرتا من یا کو مشر دیو کنن اغوی دا خرک چی زمانگی عزت کی یا دادون مشری دا جزا اللہ دی غلق کزو خودم ایمان دارو مرتزو رکی دا ما با کل کلوی چی دا دامیان تقلیدی ایمان دی دست دی خده کن ملاس وی کل اجتحاد هم کئی دید پارا یو حاجو کم چی دلیل بوی تاسی مقابلہ کی پدیس را پنیز درم ستاسی یا جگڑا بکی تاسی سرم لام پا مانا دکی ملامت کئی بتاسی پدیس را پنیز در افستاسی اللہ پا مخیر دلائل مخای ورطا زکا دا قائده دا لام حرف دیو دا پا اسم داخلی گی او یو حاجو دا فیل لی او پا فیل خلام داخلی گی نتالی او دلتا داخل شوی دی نمنګ وای چې دا په معنا د کې د نو سې تر څخه نام په معنا ده کې دا نن سورې نور کې هم د مثال شته وګوره کاته کوي نظرونه خپل مال تلام په سمانا ده کې هل ته په معنا ده کې دیره فارا کې دیره فارا جگڑی بکی تاس را پدی بانی پنی ذرف ستاسی پڑکی بمو دلائل بوی نمخ خایو و تاسی نکوئے گی مولیانی دشمن تا ردس چل خای اللہ وی آیا دیو نکوئے گی یقینن اللہ پواریا چی پتھئی دیو آگا چی سرگندئی بازی دیو نو ان پڑ امبیو واللزی ارسل فی الامبیین رسول اللہ دی ان پڑ قوم تا پیغمبر راو لیو و ان پڑ امین اوشتید دوینا امیون سخلق ناکوا ان پڑ نکویگی پا مطلب دا کتاب سور حج دو پندوسم کیمتائی مگر تشلوستل تلاوت امانی تلاوت لکه سور حج کی رازی کلا چی پیغمبر تلاوت کی نو پوخ دا تلاوت کی یعنی بیان کی شیطان وسوسی اچی پزرون دا مخاطبین ال تا تلاوت غیم مانا امانیان ارمانونه د دوی جنت زمون دي درېم معنا امانیه درو تش درو وای دیو نه نو ارنا ولا واحد واحد او نه دیو مگر تش ګمان کوم کی لانه دا خار کی ګمان مې تش ګن دي بل سنشت الله او د تحریف مخکې ما وضاحت کړو امیان نه پويږي علما تحریف کوي او داغي ګڼ مثالونه او ما مخکې ذکر هم کړو نو الله هغه کسان ذکر کوي سنوره وړه کتاب لیکي د ځان نه وید الله کتاب نه وغير للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم وحلاکت دے آوکسان علام چلی کی کتاب فخفل علا سنو بیا وی آذا من عند اللہ دادا اللہ دا طرف ندے مقصد سدے تیر فارا چوالی دیو پدی بانی فخف کی فسن ایواز معمولی نو حلاکت دے دیو لراغا چلی کل کری اللہ سنو دی